ஸ்ரீமான் வெங்கடநாதாரிய கவிதார்க்கிக கேசரி வேதாந்தாச்சாரியவர்யோ மே சந்நிதத்தாம் சதா ஹிருதி. ஆஜி கீஸ்வா ஸ்லோக் ஹம் ஸ்ரீ சூக்த ஸ்ரீ அர்த்தாத் ஸ்ரீ ஸ்துதி மே தேக்னே வாலே ஹை ஔர் வேதாந்த தேசிக் சே ரசித் இஸ் ஸ்தோத்ர கிரந்த் மே ஏக் ஏக் ஸ்லோக் பி ஹமே சம்ஸ்கிருத் கோ சமஜ்னே கே லியே பி பஹுத் ஹி உத்சாஹ வர்தக் பன்தே ஜா ரஹா ஹை. ஐசே ஸ்ருங்கலா மே யே ஸ்லோக் ஔர் பி பஹுத் ஹி சம்ஸ்கிருத் சீக்னே வாலோங் கோ ருச்சிப்ரத் ஹை, க்யோங்கி ஏக் ஹி விஷேஷ் யஹ் ஹை பாக்கி சப் விஷேஷண் ஹை. ஐசே ஸ்லோகோ மே ஹம் லோகோங் கி வியுத்பத்தி அர்த்தாத் அர்த்தாவகமன் கி சக்தி படத்தி ஹை. ஐசா ஏக் ஸ்லோக் அத்புத் ஸ்லோக் ஹை, உஸ் திருஷ்டிகோண் சே தேக்கியே தோர் சப்கே லியே வோ ஜரூர் லாபதாயி பனேகா. சானுப்ராச பிரகடிததயைஹி சாந்திரவாத்சல்யதிக்தைஹி அம்பஸ்னிக்தைரமிர்தலஹரீலப்தசப்ரம்மச்சர்யைஹி கர்மே தாபத்ரய விரசிதே காடதப்தம் க்ஷணம் மாம் ஆகிஞ்சன்யக்லபிதமனகைரார்த்ரயேதாஹ் கடாக்ஷைஹி. சானுப்ராச பிரகடிததயைஹி சாந்திரவாத்சல்யதிக்தைஹி அம்ப ஸ்னிக்தைஹி அமிர்தலஹரீலப்தசப்ரம்மச்சர்யைஹி கர்மே தாபத்ரய விரசிதே காடதப்தம் க்ஷணம் மாம் ஆகிஞ்சன்யக்லபிதம் அனகைஹி ஆர்த்ரயேதாஹ் கடாக்ஷைஹி. யஹாம் த்ருதியா விபக்தி பஹுவச்சன் மே கடாக்ஷைஹி ஐசா சப்த ஹை. உசி விபக்தி மே உசி பஹுவச்சன் மே கௌன் கௌன் சா சப்த ஹை தேக்கெங்கே தோ சானுப்ராச பிரகடிததயைஹி கடாக்ஷைஹி மே க்யா விசேஷன் ஹை. சாந்திரவாத்சல்ய திக்தைஹி கடாக்ஷைஹி ஸ்னிக்தைஹி கடாக்ஷைஹி அமிர்தலஹரி லப்த சப்ரம்மச்சரியைஹி கடாக்ஷைஹி ஆகிஞ்சின் அனகைஹி கடாக்ஷைஹி. இத்தனை இத்தனை சப்த வஹாம் கடாக்ஷைஹி கே லியே விசேஷண பூத ஹை. அம்ப சம்போதன் ஹை, ஹே மாதா ஹே மாதா ஸ்ரீ ஔர் ஆப் அப்னே கடாக்ஷோ கே த்வாரா கடாக்ஷைஹி கடாக்ஷோ கே த்வாரா ஜரியே ஆகிஞ்சன்ய க்லபிதம் மாம் அகிஞ்சனதா சாதனஹீன முஜே ஐசா மத்லபே. ஆகிஞ்சன்யம் அனன்யகதித்வம் யே தோனோ பஹுத் ஜரூரி ஹே ஹமாரே பாஸ். அப்னே ஆப் மே மஹசூஸ் கர்னே வாலா தோ முக்ய குண ஹே. பகவான் கே பாஸ் ஜப் ஷரணாகதி கர்தே ஹீ தப் ஹம் அகிஞ்சன ஹே. ஹமாரே பாஸ் கோயி உபாய நஹி ஹை. ஜிஸ் உபாய கே ஜரியே மை மோக்ஷாந்த சம்பத்தி கோ ஆப்கே பாஸ் பிரார்த்தனா கர்த்தா ஹூ ஐசா ஹமாரே பாஸ் கோயி உபாய நஹி ஹை ஜிஸ்கே ஜரியே மை பிராப்த கர் சகூ. ஐசி பாவனா சே பகவான் கே பாஸ் ஹம் ஆகிஞ்சன்ய பாவனா சே பிரார்த்தனா கர்னி சாஹி. ஆஹா மை தோ இத்தனா படா சாதனா அனுஷ்டான் கியா ஹூ ஔர் இஸ்லியே முஜே யே கீஜியே ஐசி பாவனா ஹமே நஹி கர்னா சாஹி. க்யோங்கி சாமான்ய வியக்தி க்யா கர்த்தா ஹை, துகான் மே கரீதனே ஜாதா ஹை தோ வோ ஜோ போல்தே ஹை உத்தனா தாம் தேகர் உஸ் சீஜ் கோ கரீததா ஹை. கரீதனே வாலோ கோ ஏக் அபிமான் ரஹதா ஹை கி மைனே உஸ்கே சாம்னே பைசா சுகா தியா ஜிஸ்கி வஜஹ சே உஜே உஸே வோ முஜே மைனே பிராப்த கியா இத்தனா சுகா கர் மைனே யே சீஜ் லே லியா ஹூ. ஐசா ஏக் அபிமான் ரஹதா ஹை. வைசா ஹம் அகர் மனே சைக்கடோ சால் மேரி தபஸ்யா கியா ஹை சைக்கடோ ஜனம் மே தபஸ்யா கியா ஹூ ஜிஸ்கே லியே முஜே இஸ் உபாசனா கே ஃபல் கே ரூப் சே அப்னே ஆப் கி பிராப்தி முஜே கர்வா தோ ஐசே பகவான் சே பிரார்த்தனா கரேங்கே தோ அபிமான் அப்னா அபிமான் சாதனதா கா அபிமான் ஹோகா வோ நஹி ஹோனா ஹை வஹி ஆகிஞ்சன்ய ஹை. கித்னா சுந்தர் சப்த ஹை. ந கிஞ்சித் ந கிஞ்சன அகிஞ்சன किंचित है ऐसी भावना है तो वो किंचन है, न किंचित ऐसी भावना है तो अकिंचन है। तस्य भावः आकिंचिन्यम्, आकिंचिन्य ग्लपितम् माम्, अर्थात उस आकिंचिन्य भाव से ग्लपितम्, सूखा हुआ अर्थात बहुत दुखी हुआ व्यक्ति मैं हूं, ऐसी भावना से आकिंचिन्य ग्लपितम् माम्। और कैसा है, गाढ़ तप्तम्, बहुत ही इस संसार में तप्त हूं, तापत्रय विरचिते घर्मे तप्तम्, गर्मी में अर्थात समर सीजन में जैसा तप्त होकर एक व्यक्ति छाया के सामने पहुंच जाता है, और साथ मरुस्थल में बहुत दूर तक प्रयाण करके मरुप्रांत में अर्थात जहां पानी की उपलब्धि न हो, ऐसी जगह पे बहुत दूर तक चलने की वजह से उसको थकान हो, वहां एक पेड़ मिल जाए, वैसे में आप रूपी छाया अर्थात भगवद रूपी छाया अर्थात लक्ष्मी जी रूपी छाया में आप पहुंचा हूं। घर में तापत्रय विरचिते, वहां तो एक संताप ही है, सूर्य रूपी ताप है, ऊपर नीचे आजू बाजू सब ताप, नीचे भी अगर पैर में चप्पल नहीं है तो और भी तकलीफ है, अर्थात पादुका नहीं है तो और कैसे चल पाएंगे, ऊपर से भी अगर वो भी व्यक्ति अगर सिर पे बाल भी ना हो तो कैसी हालत बनती होगी, ऐसी हालत में मैं हूं। घर में तापत्रय विरचित है, घर में आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक तापों से विरचित, अर्थात जो गर्मी है उस गर्मी में गाढ़ तप्तम, बहुत ही अंदर तक तपा हुआ है, शरीर में अतप्त जगह नहीं है, इसलिए संसार ताप है, उसमें गाढ़ तप्तम माम क्षणम, एक क्षण के लिए अनघई ही कटाक्ष ही निर्दुष्ट कटाक्षों से आर्द्र ये था, अपने आंख का विषयीकरण कर लो, आर्द्र ये था अंगीकार कर लो, अर्थात आपने दृष्टि का विषय बना लो मुझे, वो दृष्टि कैसी है उसके लिए एक एक विशेषण देखिए, कितना सुंदर विशेषण है, आने गई ही एक विशेषण हम देखें, क्योंकि लक्ष्मी जी की कटाक्ष में कभी दोष नहीं है, कभी सामान्य व्यक्ति किसी को रक्षण भी कर लेता हो तो मैंने रक्षण किया, ये तो ऐसी हालत में मेरे पास आया, आज तक रक्षण कर रहा हूं, परंतु उसके पास कुछ भी मेरे प्रति मैंने इतना काम किया तो भी उसको धन्यता का अनुभव नहीं है, अर्थात उसकी अनुभूति नहीं है, थोड़ा सा भी कृतज्ञता नहीं रखता है, कृतज्ञ बन गया, ऐसे ऐसे बहुत सुनाते हैं। दुनिया में लौकिक लोगों से उपकार लेना वो भी एक संसार ताप है, किसी से उपकार स्वीकारना भी बहुत बहुत मुश्किल है, ऐसे व्यक्ति कभी मिल जाते होंगे जो उपकार करने के बाद तुरंत भूल जाते हैं और ऐसे महत्व रखते हैं अपने पास, इतनी इतनी महत्ता का आरक्षण करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, कभी भी ये हाथ से दिया हुआ चीज को और एक हाथ को भी जानकारी नहीं मिलती, इस प्रकार देते हैं, शायद और एक हाथ जान लेगा तो भी वो और किसी से बता देगा, इसलिए हाथ को भी जानने तक नहीं देते हैं। इस प्रकार कहावत है तमिल भाषा में, एक हाथ से दिया हुआ दूसरा हाथ को भी नहीं मालूम होना चाहिए। परंतु भगवती लक्ष्मी जी ऐसे नहीं हैं, उनका कटाक्ष से सब लोग कृपा प्राप्त करते हैं। यस्याम यस्याम दिश विहरते देवी दृष्टि स्तदीया तस्याम तस्याम अहमहमिकाम तन्वते संपदोगाहा, ऐसा जिस जिस दृष्टि से दृष्टि कोण में लक्ष्मी जी का कटाक्ष गिरते हैं, उन उन दृष्टियों में खूब खूब संपत्तियां हो जाते हैं, ऐसा हम पिछले श्लोक में भी देखे हैं। ऐसे कटाक्ष अनगई ही कटाक्ष ही निर्दुष्ट कटाक्षों से, और जो पहले दो वाक्यों में दो पाद में कहे हैं वो विशेषण अत्यंत सुंदर है। सानुप्रास प्रकटित दयाई ही, अनुप्रास शब्द का मतलब है, अनेक अर्थ है इसमें, एक अर्थ है दोहराना, बार बार दोहराना। सानुप्रास प्रकटित दयाई ही, आओ भी कैसे है, बहुत संतोष के साथ लक्ष्मी माता जी अपने दया भरी दृष्टि से देखते हैं। सानुप्रासम अक्सर ऐसा मतलब है, अक्सर सदा के लिए बार बार प्रकटित दयाई ही, दया जिन आंखों से प्रकटीकृत है, ऐसे आंखों से दया का प्रकटीकरण करने वाले आंखों से सानुप्रास का मतलब क्या है, वो भी बार बार प्रकटीकृत दया वाली आंखों से, बहुत सुंदर है, अनुभव करने लायक शब्द है। सानुप्रासम यथा तथा प्रकटिता दया यही कटाक्षैहि तैहि, सानुप्रास प्रकटित दयैहि। संस्कृत को जानने के लिए प्रयत्न करने वालों के लिए यह शब्द का यथाभूत अर्थ समझना बहुत जरूरी है। सांद्र वात्सल्य दिग्धैहि, लक्ष्मी जी का जो वात्सल्य है वो वात्सल्य कैसा है कि कभी मिले कभी ना मिले, तड़पता रहे उसके लिए, ऐसा नहीं है, निबिड़ है अर्थात कंटिन्यूअसली मिलने वाला है। इसे कहते हैं सांद्र वात्सल्य, वात्सल्य की वजह से ड्रेंच्ड यानी बीगी आंख से, वो आंख किससे बीगी है, वात्सल्य की वजह से। सांद्र वात्सल्य दिग्धई ही, बहुत सुंदर शब्द है। स्निग्धई ही, स्नेह भरी कटाक्षों से। अमृतलहरी लब्ध सब्रह्मचर्य ही कटाक्ष ही, अमृत का लहर हो, अमृत का एक दूसरे के पीछे आने वाला जो लहर हो, वीची हो, तरंग हो, मुझसे लब्ध सब्रह्मचर्य ही अर्थात अमृत लहरी के साथ मैत्री पाई हुई हो। अर्थात सब्रह्मचर्य का मतलब है मैत्री, क्योंकि सहपाठी लोग जो हैं एक दूसरे से जो मैत्री को बांटते हैं उसे सब्रह्मचर्य शब्द से कहते हैं। पादम सब्रह्मचारिभ्यः, वहां ब्रह्मचारी यानी साथ में पढ़ने वाले हैं, वो तो अक्सर फ्रेंड होते हैं, मित्र होते हैं। और सब्रह्मचर्य ही शब्द यहां मैत्री भी ही, लब्ध मैत्री भी ही, कहां से प्राप्त हुआ वो मैत्री है कि अमृतलहरियों से प्राप्त मैत्री है, क्योंकि लक्ष्मी जी जहां से अवतीर्ण है क्षीराब्दि से, वहां जो जिसका लहर था, जिसका अमृतों का लहर था, अमृतमय लहर था, बीची था, तरंग था, उसकी वजह से ये आंख में अमृतत्व आ गया हो, उससे लब्ध सब्रह्मचर्य ही अर्थात उससे मैत्री किया हुआ है, इसलिए ये आंख भी अमृत से भरा हुआ है, इसलिए और दृष्टि भी आप अपनी दृष्टि हमारे ऊपर लगाएंगे तो उसमें भी अमृत फल मिलेगा, मीठा मीठा फल मिलेगा, हम लोगों को बहुत ही आस्वादनीय रहेगा, ऐसा फल मिलेगा ऐसे कटाक्षों से। आर्द्रये था, हमें अंगीकार कर लो, स्वीकार कर लो, ऐसी प्रार्थना, अत्यद्भुत प्रार्थना। सानुप्रास प्रकटित दयैहि सांद्र वात्सल्य दिग्धैहि अम्ब स्निग्धैरमृतलहरी लब्ध सब्रह्मचर्यैहि, गर्मे तापत्रय विरचिते गाढ़ तप्तम क्षणम माम आकिंचिन्यग्लपित मनघैरार्द्रये था कटाक्षै। बहुत सुंदर श्लोक है, आप लोगों के साथ मुझे भी मौका दिया गया है, मैं भी उसका आस्वादन किया हूं। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। दास।